i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 15 czerwca, minęła 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wieczorem i w nocy nad Polską przejdą silne burze, ostrzegają służby. Za chwilę powiemy, które regiony są najbardziej narażone. Prezydent Andrzej Duda rozpoczyna kolejny punkt wizyty za oceanem. Tym razem w stanie Nevada. Trwają ostatnie przygotowania do koncertu premier na Opolskim Festiwalu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed silnymi burzami, które wieczorem i w nocy przejdą nad północną, zachodnią i częściowo centralną Polską. Mieszkańcy zagrożonych terenów otrzymali SMS-y alarmowe, informuje rzeczniczka RCB Anna Adamkiewicz. Taki SMS został wysłany do mieszkańców województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego i lubuskiego, a także do dwóch powiatów w województwie mazowieckim. To jest powiat żuromiński i powiat sierpecki. Burze będą silne, dlatego pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, dodaje Anna Adamkiewicz. Żeby przeparkować samochód w bezpieczne miejsce, jeśli wcześniej był zaparkowany pod drzewami. Też my nigdy nie szukajmy schronienia pod drzewami. Wiadomo, połamany konar może nas ranić. Należy usunąć z parapetów, z podwórek, z balkonu wszelkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr. Upewnić się, że są dobrze zamknięte okna. Jeżeli możemy, w ogóle to zostańmy w domu w czasie burzy. Na południu i wschodzie kraju też mogą występować burze, ale na ogół będą one słabsze. Decyzją sądu mężczyzna podejrzany o zgwałcenie 15-letniej pacjentki Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku został aresztowany na 3 miesiące. Areszt będzie odbywał się w warunkach szpitalnych, bo 25-letni podejrzany także jest pacjentem szpitala psychiatrycznego. Podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił złożenia wyjaśnień. W śledztwie prokuratura zbada też, czy personel szpitala miał właściwy nadzór nad pacjentami. Nastolatka leżała na oddziale dla dorosłych, bo na młodzieżowym nie było dla niej miejsca. Kolejny temat. Prezydent Andrzej Duda rozpoczyna wizytę w amerykańskim stanie Nevada. Otworzy tam tydzień polskiego biznesu i weźmie udział w prezentacji dronów, a to wszystko będzie obserwował obecny na miejscu Marek Wałkuski. Pierwszym punktem wizyty prezydenta Dudy będzie obserwacja testu dronów w terenie miejskim. Drony będą latały w cisłym centrum miasta, pośród wieżowców. Mówi koordynator programu dronów Krzysztof Łowczycki z Instytutu Lotnictwa. Drony wykonają 3 misje, poszukiwawczą, dostarczenia leków i przeniesienia ładunku. Pierwszy pokaz zostanie wykonany przez polskiego drona, który został opracowany w sieci badawczej Łukasiewicz Instytutu Lotnictwa. Kolejne drony będą dostarczone przez firmy zewnętrzne, międzynarodowe. Łowczycki podkreśla, że w terenie miejskim operacja lotu dronami musi być wykonana bardzo precyzyjnie. Po testach dronów prezydent Duda uda się do Muzeum Sztuki w Reno, gdzie otworzy Polski Tydzień Biznesu i Innowacji w Nevadzie. Prezydent wygłosi przemówienie, a następnie spotka się z przedstawicielami startupów. Z Reno w Nevadzie Marek Wałkuski, Polskie Radio. W katedrze Notre Dame w Paryżu właśnie teraz rozpoczyna się msza święta. Pierwsza od pożaru, który w poważnym stopniu uszkodził gmach świątyni. Więcej na ten temat Marek Brzeziński. Msza święta odprawiana przez arcybiskupa Paryża Michela Opetit z udziałem wąskiego grona 30 osób odbywa się dokładnie w 2 miesiące od dramatycznego w skutkach pożaru, który poczynił ogromne szkody, niszcząc iglicę. Ta spadając przebiła dach i uszkodziła sklepienie. W każdej chwili może runąć ta jego część, która przetrwała pierwsze uderzenie. Stąd, mimo że w kaplicy, w której odprawiana jest msza święta, jest bezpiecznie, to osoby w niej uczestniczące noszą kaski, takie w jakich pracują na budowach robotnicze. Msza święta zostanie odprawiona w podobnych warunkach, w wąskim gronie, przy zachowaniu tych samych środków bezpieczeństwa, także jutro, w niedzielę, 16 czerwca. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Jeszcze tylko kilka godzin zostało do rozpoczęcia koncertu premiery na 56. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Od 15 w amfiteatrze trwają próby generalne. Na scenie był już Patryk Kumur z piosenką Hooligans. Jak mówi, do jej napisania zainspirowało go wydarzenie z życia. Byłem akurat na spotkaniu ze znajomym i czekałem na niego dłuższą chwilę i dwie dziewczyny obok przy stoliku rozmawiały o swoich chłopakach i o tym, czego im brakuje w nich. I ja stwierdziłem, mówię, kurde, dużo tego wszystkiego, trzeba byłoby mieć 6 naraz chyba. Jechałem samochodem do domu, mówię, może napisać o tym piosenkę. No i tak, no i powstała ta piosenka. Więc to jest takie szukanie odpowiedzi na to, jak to zrobić, żeby było dobrze. Na koncercie premier wystąpią także m.in. Olga Bończyk, Monika Kuszyńska, Maciej Miecznikowski i Leszcze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

14 minut po godzinie 18. To musiałbym powiedzieć za 45 minut godzina 19. No oj, jeżeli chodzi o godziny, to czy podawanie godziny, zdarzyło nam się już kilka wywrotek, pamiętam, przez tych 20 parę lat. Przypomnę sobie, postaram się przynajmniej przypomnieć jakieś spektakularne do następnej audycji. Wracamy do kącika szefa, ale dzisiaj ten kącik jest nazwany szczególnie Bossa Nova. Kubie, w dalszym ciągu dziękuję za inspirację i za pozwolenie na wykorzystanie jego pomysłu. Bruce Springsteen, zanim z nowej płyty Western Stars, to jeszcze przeszłość i to bardzo chlubna, fragment albumu Born in the USA. Tam później jeszcze było I'm on fire. Ja pamiętam, jak znałem już wtedy w połowie lat 80. całą płytę, to dziwiłem się, dlaczego I'm on fire to był singiel i dlaczego to był przebój. Przecież tam tyle takich hitów, takich śpiewnych, rock'n'rollowych, żywych, konkretnych piosenek czy pieśni. A to taka balladka z cicha pęk, trochę. No i odwracało się płytę na stronę drugą i zaczynało się od kanonady, No Surrender, później Bobby Jean, później I'm Going Down i tak dalej, aż po My Hometown. Born in the USA, Bruce Springsteen, 84 rok i Downbound Train. 35 lat minęło w znakomitej formie. Minęło 35 lat i oto mamy nową płytę. To jest chyba najbardziej dynamiczny, najżywszy utwór na tym nowym albumie Western Stars, zatytułowany Sleepy Joe's Cafe.

yourselves are only the lies you told me. Those are only the lies you told me. I walk a highway washed in sun. I feel weight gather. Storms in my mouth. You said those are only the lies you've told me. Those are only the lies you've told me. Those are only the lies you've told me. Those are only the lies you've told me. Niemal natychmiast, automatycznie wręcz. Kiedy słuchałem tej płyty po raz pierwszy, drugi, trzeci i ósmy i kiedy prezentuję teraz Państwu utwory z tego albumu, to przypomina mi się moja podróż szalona. Chyba jedyna taka w życiu, chociaż nigdy nie należy mówić nigdy. Klasyczną amerykańską ciężarową, ogromną, pamiętam taki, w takim srebrnym kolorze. W listopadzie to było 2002 roku, podróż z Chicago do Las Vegas. Jechaliśmy 4 dni i tak naprawdę wyjechaliśmy no, obrzydliwą, taką bardzo nieprzystępną jesienią. Zaliczyliśmy po drodze wiosnę, zaliczyliśmy zimę okrutną i wjechaliśmy w lato do stanu Nevada i to było coś niesamowitego, ale kiedy słucham tych dźwięków i tych pieśni, to naprawdę tam widać w tej płycie, wręcz czuć te szerokie autostrady, niekończące się drogi, gdzie tak naprawdę truckstopy są co ileś set kilometrów, a wokół jest pusto i chyba dlatego jest przepięknie. I taka gdzieś z tego przebija absolutna, zupełnie nieokiełznana wolność. Bruce Springsteen, Western Stars. No i całość, ten 13 utwór jeszcze brakuje do zamknięcia, pięknego zamknięcia tej opowieści. Całość kończy się naprawdę. Jak na szefa przystało, chciałem powiedzieć po królewsku, ale jak to powiedzieć po szefowsku? No niech będzie. Moonlight Motel. There's a place on a blank stretch of road where nobody travels, nobody goes. And the desk man says these days round here, well, two young folks could probably up and disappear. And the rustling sheets of sleepy collar room and to the musty smell. Wilted flowers, lazy afternoon hours at the Moonlight Motel. The pool's filled with empty dandelions grown up through cracks in the concrete. Chain link fence half rusted away. Got a sign says children, be careful how you pray. Some lipstick taste in your whispered secret, I promised I'd never tell. A half drunk beer, your breath in my ear, the moonlight won't tell. Well, and it's bills and kids and kids and bills and the ringing of the bell. Across the valley floor, dusty screen doors, the moonlight and tears. Last night I dreamed of you, my love. The wind blew through the window and blew off the covers of my lonely bed. I woke to something you said. It's better to have loved as, better to have loved as. I drove, there was a chilling breeze and the leaves tumbled from the sky and fell. Road so blank as I backtrack, the moonlight tell. She was boarded up and gone like an old summer song, nothing but an empty shell. I pulled in and stopped into my old spot. Bottle of Jack out of paper bag, poured one for me and one for you as well. And it was one more shot poured out the parking lot to the Moonlight Hotel. Mapy pokazują nam, że tu trzeba zjechać, bo niedaleko jest motel. Zaliczymy tam szybką noc, może nawet przez upał nie będziemy mogli tak bardzo dobrze się wyspać, ale rano wiemy tylko tyle, że wyruszymy następne kilometry, setki kilometrów, a może nawet tysiące. Moonlight Motel, Bruce Springsteen, epilog płyty Western Stars. Nie wiem, czy szef kiedykolwiek tak zamieszał w moim osobistym zestawieniu płyt za dany rok, ale coś mi się wydaje, że mam mocnego kandydata na płyty roku 2019. Przepiękny album, bardzo osobisty i gdzieś tam bardzo pogodny w środku. Bardzo gorąco Państwu tę płytę polecam. Za 26 minut godzina 19 to był kącik Bossa Nova. No tak, Bossa Nova. Kuba, raz jeszcze dziękuję. I teraz dla trochę zmęczonych upałem Pearl Jam. Feeling right. 2006 Avocado, albo po prostu Pearl Jam z tej płyty Comatose. Inny świat muzyczny, inny muzyczny wymiar, inne muzyczne myślenie, inna estetyka, inne wszystko, ale wciąż pięknie i w sposób ważny, istotny. David Sylvian. Kto wie, a może to był dobry wstęp do tego, co przed nami. Answered Prayers. Przepięknie David Sylvian, choć tylko instrumentalnie. No i teraz fragment tej nowej płyty Electroacoustic Beat Sessions. Nowy ich album jest zatytułowany Slavic Spirits.